Zaldi, behor, potioka edo mando denetaik bazen eletako plazan ibiakoitz untan eta jende frango ere bai eletako kabalak elkarteak ditu antolatzen primaderako eta Santa Katalinako feirak eta biztanda hazlean eta tratulanten kabalak agerian ezartzen dituzte Pantxika Pagegi kabalak elkarteko lehendakaria da. Alors, il y a eu... Pas mal d'exposants, plus que les années précédentes, donc on a été appelés, ils sont venus d'eux-mêmes, donc ça fait plaisir quand même que la Foire des Lettres soit retenue comme ça. Et au niveau des équidés, il y a eu quand même plus de 200 équidés, donc on est ravis de ça. Feiren denboran egitarra initz urbiltzen badira kuriositatez, kabalen ikustera, tratu lantendako eta beste batzoindako salmenta edo erosketa batzuen egiteko parada da, bi zaldiren saltzera urbildu zen Lajesoroko Lamot hazlea, baina haindako feira kalmeak ziren galdegin dako guztendako. Haragiak hitzai da eta ume horiek presioak ipitu dakotete. Guai bi horro eta berroita amar, bi horroita lahatan hori hor da, ingure horietan. Hori santima gutio bali dute ume berek. Jaz hiru horretan ziren ume berak. Ba, urten esalduko dira, baina behar behantxo. Lamotek feira hainitz egiten ditu, eta azken amarkadetan denetan ibili da feiren geroaz ari zauku. Ba, ino ere eta katxitzen du, Lurdeko feriatzen dira hilatiat, etzen behor bat. Ez bat jo. Eta garrozen egin kai dira, eta ezperetan, feriat zara esat fini da. Jendek etxetak saltzen duzte, bai. Alaike aurten kabalak elkartekoak kontent agertu dira bi eletako itzorduetaz, bai pasaden asteburukoaz, baita primaderakoaz ere.